นี่คือรายการธรรมะรับอรุณเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในทุกวันที่เรามาพบกันนั้นก็แน่นอนท่านผู้ฟังเราเป็นรายการธรรมะก็ต้องนำธรรมะดีๆดีนี่มันดูยังไงถึงแม้ว่ามันจะดีธรรมะอะไรที่เรียกว่าดีและธรรมะอะไรที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยดีดีก็มีนะไม่ดีก็มีหนึ่งในวิธีการที่เราจะดูได้ว่าธรรมะนั้นดีหรือเปล่าเนี่ยก็ดูที่ผู้ที่กล่าวธรรมะนั้นก็ได้แต่ว่าผู้ที่กล่าวธรรมะนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราจะดูยังไงว่าผู้ที่กล่าวธรรมะนั้นเขาดีหรือเขาไม่ดีกันแน่ก็ดูที่ว่าคุณสมบัติแต่ว่าเขามีศีลเป็นอย่างไรมีจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นในขนาดไหนมีปัญญามีความฉลาดหลักแหลมมากน้อยคมกล้าเพียงใดมีวิมุตติมีความหลุดพ้นสูงส่งขนาดไหนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติดูกันที่ตรงนี้ถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมากสูงสิ่งที่กล่าวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีดีตรงนี้ก็คือเป็นธรรมะดีๆนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เคลมตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสูงที่สุดมีความฉลาดหลักแหลมในข้อปฏิบัติต่างๆนั่นก็คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพระองค์หนึ่งที่บวชอยู่ที่ประเทศอินเดียมีนามสกุลว่าโคตมะชื่อสินทัตถะมาดำรงตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะสิ่งที่ท่านกล่าวไว้บอกเอาไว้ก็จึงเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมะดีๆที่มีการบอกกล่าวสืบทอดต่อๆกันมาแปลเป็นหลายๆภาษาจนกระทั่งมาถึงในสมัยเราเป็นภาษาไทยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้พิจารณาให้รู้ให้เห็นถึงธรรมะดีๆเพื่อที่จะนำเข้าสู่จิตใจให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ดีขึ้นมาได้ชีวิตคนเราท่านผู้ฟังมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่อย่างมากก็ร้อยปีเกินกว่านั้นก็มีนิดๆหน่อยๆที่น้อยกว่านั้นก็ยังมีบางคนเพิ่งเห็นกันหลัดๆแต่ไม่กี่ปีก็ตายไปเสียแล้วก็มีเพราะนั้นมันไม่ได้ยาวนะต่อให้เรามีอีก40 ปี 40 ปีก็แป๊บเดียวไม่ได้ด่านมากก็จึงจำเป็นที่จะต้องมาทำช่วงเวลาที่เรามีเหลืออยู่ไม่มากเนี่ยให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพื่อว่าสิ่งดีๆนั่นจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงให้เราใช้ในการที่จะเป็นที่เกาะที่จำที่ตั้งที่จะพึ่งได้ในการต่อๆไปในข้างหน้าซึ่งในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ทำหน้าที่ในการที่จะมาคอยเตือนนะเตือนเหล่าท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่คือบางทีท่านผู้ฟังก็เตือนตนด้วยตนอยู่แล้วล่ะในวันหนึ่งเนี่ยก็มีข้าพเจ้ามาช่วยเตือนโดยนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นธรรมย้ำเตือนให้ได้ฟังด้วยในระหว่างวันตัวเราเองก็ต้องเตือนตัวเราเองด้วยถึงจะถูกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมื่อวานวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณเตือนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในปัจจุบันจนกระทั่งมีความเห็นแตกต่างในเรื่องทางการเมืองจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ถึงขนาดนั้นเลยในครอบครัวมีความเห็นแตกแยกกันไปหรือแม้แต่เพื่อนสนิทกันเป็นตั้งแต่เด็กสนิทกันมาเรียนหนังสือด้วยกันเล่นหัวด้วยกันไปงานแต่งงานเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยกันไปบวชก็ให้ขี่คอให้งานแต่งงานลูกก็ยังไปเป็นประธานให้อะไรให้เอ๊ะพอแก่ตัวมาปรากฏว่าไม่เผาผีกันแต่แยกกันแตกกันขนาดนั้นเลยก็เลยเป็นเหตุให้ได้คุยปรารภในเรื่องปัญหาเหล่านั้นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จึงมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งนี้ทำไมคนเราถึงมีความรักความเกลียดกันได้ขนาดนั้นแต่ก็จึงมามีหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตนั่นคือหมวดที่4 ข้อที่พูดถึงเรื่องของความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดที่เกิดจากความรักและก็ความเกลียดที่เกิดจากความเกลียด 4อย่างนี้ทำให้เกิด5อย่างอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็ต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าบางทีเรามีความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดหรือความรักที่เกิดจากความรักและความรักที่เกิดจากความเกลียดนะพูดง่ายๆก็คือรักเกลียดเกลียดรักเกลียดนั่นมี4อย่างและไอ้ที่รักเกลียดเกลียดรักเกลียดเนี่ยมันเป็นยังไงก็สมมุติว่าตัวเรานี่มีหรือท่านผู้ฟังก็แต่หรือใครก็แต่นะมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งหมาอยู่ตัวหนึ่งมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งแม่รักมันมากหมาตัวนี้เป็นหมาฉลาดขนปุกปุยเชื่อฟังรู้บุญคุณเจ้าของเป็นหมาซื่อสัตย์นะเรียกก็มาเป็นหมาที่รู้ฟังคำมันนุ่มนวลไม่ต้องพูดกับมันแรงๆพูดกับมันดีๆมันก็เข้าใจนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสั่งไปไหนมันก็ทำได้แม่เรารักหมาตัวนี้มากสมมตินะท่านผู้ฟังมีหมาหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งมีหมาก็ตามนะถ้าเรารักหมาเราอย่างนี้เกิดขึ้นนะปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเขาก็มาเห็นหมาของเราเนี่ยแหละที่เรารักมากมันก็เล่นกับมันดีๆเอาอาหารมาให้มันกินนะซื้ออะไรต่างๆมาฝากหมาเราที่เรารักคนอื่นคนนั้นเนี่ยที่เข้ามาทำกับหมาเราอย่างที่เราชอบใจนะเราก็จะมีความรักในคนคนนั้นความรักที่เกิดขึ้นในจิตของเราต่อคนคนนั้นเนี่ยนี่คือความรักที่อาศัยความรักนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคือเรารักหมาเรานะเราจึงเกิดความรักที่คนนั้นเขามาทำดีกับหมาของเราไอ้ความรักที่เกิดขึ้นที่สองเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยของความรักหมาแต่ความรักที่สองที่เกิดขึ้นในใจของเราที่เกิดต่อคนนั้นอาศัยความรักหมาตอนแรกนะเรารักหมาก่อนจึงเกิดความรักในคนนั้นแต่ความรักหมาก็ตามความรักในคนนั้นก็ตามเกิดที่ไหนเกิดขึ้นในใจของเรานะเกิดขึ้นที่ในใจของเราในเรื่องรักเกลียดพวกนี้เกิดขึ้นในใจของเราทั้งนั้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อมีคนอีกกลุ่มหนึ่งในมีกลุ่มคนกลุ่มที่สองในกลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งนี่เขามาทําดีกับหมาเราละเรารักเขามีความรักเกิดขึ้นในใจของเรามีความรักต่อเขาในที่เกิดขึ้นในใจของเราอาศัยความรักที่เกิดจากหมาอันนี้คือข้อที่หนึ่งทีนี้ถ้ามีกลุ่มคนกลุ่มที่สองไม่รู้มาจากไหนนะมาดึงหางหมานะมาตีหมามาเล่นแรงๆกับหมาของเราที่เรารักเนี่ยแม่เราจะรู้สึกเคืองรู้สึกเกลียดไอ้พวกกลุ่มที่สองนี้มากในความเคืองความเกลียดที่เกิดขึ้นในใจของเรานะต่อไอ้คนกลุ่มที่สองเนี่ยอาศัยความรักที่เรารักหมาจึงเกิดขึ้นเพราะนั้นความเกลียดอย่างที่สองเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มที่สองไอ้ความเกลียดนี้อยู่ในใจเรานะความเกลียดเนี่ยอาศัยความรักนั่นเองก็คือความเกลียดที่เกิดจากความรักหมาความเกลียดในบุคคลที่สองที่เกิดขึ้นจากความรักที่เรามีต่อหมานี่คือลักษณะที่สองทีนี้ปรากฏว่าไอ้หมาที่เรารักเนี่ยนะมันก็ชอบถูกรังแกโดยหมาข้างบ้านหมาข้างบ้านไม่รู้เป็นยังไงมันหมาเราผ่านไปมันเห่าอยู่เรื่อยมันรังแกอยู่เรื่อยถูกปล่อยมามันก็กัดกันหมาเราเลือดโชกกลับมาเราไม่ชอบหมาข้างบ้านนี่แหละปรากฏว่ามีคนเขานะไปเอาตีหมาข้างบ้านนะแล้วก็เอาดึงหางมันแกล้งมันทำให้มันเจ็บๆนะเราก็จะรู้สึกพอใจกับการที่คนกลุ่มที่3เนี่ยไปทำไม่ดีกับไอ้หมาที่เราไม่ชอบนะคือเรามีความเกลียดในหมาข้างบ้านใช่ไหมในหมาของคนข้างๆบ้านนะในสุนัขตัวนั้นพอมีคนทำไม่ดีกับมันเราจึงมีความรักความพอใจที่เกิดขึ้นในคนกลุ่มที่3ไอ้ความรักความพอใจที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่เกิดต่อคนกลุ่มที่3เนี่ยอาศัยความที่เราเกลียดหมาข้างบ้านนะตรงนี้ก็คือความรักที่เกิดจากความเกลียดนั่นเองความรักที่เกิดจากความเกลียดนะรักอะไรรักพอใจกลุ่มคนที่3อาศัยอะไรอาศัยความเกลียดหมาข้างบ้านนะหมาข้างบ้านเราไม่ชอบเพราะมันมารังแกหมาเราในความที่เราไม่ชอบหมาข้างบ้านนี่ก็เป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักเหมือนกันนะอย่างที่สองนั่นคือความเกลียดต่อหมาข้างบ้านความเกลียดนี่อยู่ในใจเรานะเกิดต่อหมาข้างบ้านเพราะว่าหมาข้างบ้านมันมาทำไม่ดีกับหมาของเราเรารักหมาของเราทีนี้พอมีคนทำไม่ดีกับหมาข้างบ้านที่เราไม่ชอบนั่นที่เราเกลียดมันนะเรากลับพอใจในคนกลุ่มที่สามนี้ ในความพอใจความรักที่เกิดขึ้นอย่างที่3เนี่ยที่เกิดขึ้นในใจของเราต่อบุคคลกลุ่มที่3เนี่ยอาศัยความเกลียดนะเกลียดในหมาข้างบ้านแต่ความเกลียดนี้อยู่ในใจเรานะแต่ความเกลียดนี้มีต่ออะไรมีต่อหมาข้างบ้านนั่นเองแต่ทีนี้แล้วปรากฏว่านี่มีคนกลุ่มที่4คนกลุ่มที่4นี้เขาก็ปรากฏว่ามาเลี้ยงดูปูเสือสุนัขข้างบ้านนี้อย่างดีไอ้ตัวที่เราไม่ชอบนี่แหละมาฉีดวัคซีนมาให้อาหารมันมาดูมันมาเล่นกับมันให้มันสนุกสนานเราจะรู้สึกไม่พอใจไอ้คนกลุ่มที่4นี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมาทำหมาที่เราไม่ชอบนี่ให้มันมีความสุขความสนานขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความเกลียดต่อบุคคลกลุ่มที่4แต่ความเกลียดนี้เกิดขึ้นในใจของเราอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยความที่เราเกลียดหมาข้างๆบ้านนั่นเองหมาของคนข้างบ้านความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดที่เกิดจากความรักและความเกลียดที่เกิดจากความเกลียด4อย่างนี้แหละทำให้เราหมุนเวียนวนไปนะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นทั้ง4อย่างเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรักหรือเกลียดที่เกิดขึ้นจากเกลียดหรือรักเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเรานะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นมันเกิดขึ้นในใจของเราอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยคนข้างนอกนี่แหละเป็นเหตุอาศัยเรื่องที่เรารักอาศัยเรื่องที่เราเกลียดเรื่องที่เราชอบใจเรื่องที่เราไม่ชอบใจอาศัยสิ่งนี้แล้วทำให้เราเกิดความพอใจความไม่พอใจไอ้ซึ่งความพอใจไม่พอใจมันก็อยู่ในใจของเรานี่แหละนะแต่มีต่ออะไรก็มีต่อบุคคลที่3ที่เกิดขึ้นสังเกตใจเราให้ดีๆนะคนนี้เราชอบคนนี้เราชอบพอมีคนพูดถึงคนนี้ในลักษณะที่ดีเอ้เราก็ชอบคนนั้นด้วยแหมคนนี้พูดดีเราชอบแต่ถ้ามีคนพูดไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เราชอบเราจะไม่ชอบไอ้หมอนั่นเพราะมันดันพูดไม่ดีใส่คนที่เรารักก็จึงมีความเกลียดเกิดขึ้นคนที่ยังมีความรักรักเกลียดเกลียดเกลียดรักรักเกลียดเนี่ย4อย่างเนี่ยจะมีลักษณะของคนที่เรียกว่ามีอยู่5อย่างก็คือย่อมเป็นผู้ที่โต้ตอบโต้ตอบเป็นยังไงเป็นคนโต้ตอบถ้าถูกด่าก็ด่าตอบถ้าถูกโกรธถูกขึงเครียดก็จะขึงเครียดตอบโกรธตอบนะถ้าถูกหักรานตอบโต้ก็จะหักรานตอบโต้ตอบนะเป็นอย่างนี้เป็นผู้มีการตอบโต้โต้ตอบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะอีกอย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความรักรักรักเกลียดเกลียดรักรักเกลียดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความถือตัวถือตัวเป็นยังไงนะถือตัวว่าฉันมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นั่นคือพูดถึงลักษณะของขันธ์5มีความยึดถือขันธ์5ด้วยความเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งอุดมการณ์นั้นห่วยไม่ห่วยเรายังไม่ต้องพูดถึงอุดมการณ์ห่วยห่วยก็มีแต่คุณนั้นไปยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนสิ่งนี้เป็นของรักของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยึดถือเป็นผู้ที่เรียกว่าถือตัวถือตนขึ้นมาอย่างที่3คนที่มีความรักรักรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีการอัดควันอัดควันเป็นยังไงอัดควันแต่คนที่เคยสูบบุหรี่แต่คือข้าพเจ้าไม่เคยสูบบุหรี่นะแต่ว่าเคยเห็นคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยเขาจะอัดควันอัดควันเข้าไปในปากเข้าไปในปอดแล้วก็พ่นออกมาปุ๋ยปุ๋ยออกมาเนี่ยไอตอนช่วงที่เขาอัดควันอัดควันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เลยก็คือคนที่นึกถึงนะด้วยกิเลสว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันมีอยู่อย่างนี้เรามีเราเป็นทั้งนั้นที่ควันเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นของเป็นแก๊สเป็นสิ่งที่มือไปโดนมันก็ไหลไปไหลไปในแต่เห็นเป็นตัวเป็นตนในเห็นความว่าสิ่งนี้ตัวเราเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของมีของเป็นอยู่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะเป็นลักษณะที่มีการจับยึดยึดถือโดยความเป็นตัวตนนี่คือลักษณะของเป็นผู้ที่อัดควันอย่างที่4ที่จะเกิดได้ของคนที่ทั้งรักรักรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดนี่แหละจะเป็นผู้ที่มีความลุกโผล่งลุกโผล่งเป็นยังไงลุกโผล่งท่านผู้ฟังเคยเห็นเปลวไฟแต่ตอนนี้อากาศเย็นในบางที่บางแห่งเนี่ยเขาก็สุมไฟขึ้นเพื่อผิงไฟให้มันอุ่นเรามองดูเข้าไปในเปลวไฟดูดีๆแต่เปลวไฟมันไม่มีมวลไม่มีอะไรแต่เป็นเปลวขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกถึงร้อนแต่ข้างในมันจับต้องอะไรไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าลุกโผล่ขึ้นมาเหมือนมีเป็นตัวเป็นตน ช่นเดียวกันลักษณะของผู้ที่ลุกโพลงเนี่ยก็คือลุกโพลงมีความยึดถืออยู่ด้วยว่าฉันมีอยู่ฉันเป็นอยู่นะฉันมีความเที่ยงแท้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างอื่นคือเนี้ยถ้าจะพูดถึงก็คล้ายๆกับผู้ที่มีการอัดควันนั่นแหละแต่การอัดควันเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของความพึงมีพึงเป็นแต่เรื่องของความลุกโพลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5นั้นเน้นไปในทางขันธ์ทั้ง5ตรงนี้ส่วนข้อที่5ที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่ถ้าเรามีความรักเกลียดเกลียดรักเกลียดแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีอัสมิมานะคือความยึดถือในความเป็นตัวตนก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เกลี่ยมอยู่ถูกไฟทําให้ไม่เกลี่ยมนะถูกเผานั่นแหละมีเปลวไฟขึ้นก็ถูกเผานะคือเป็นลักษณะเดียวกันกับความที่ยึดถือเป็นตัวตนในที่นี้ก็หมายถึงว่ายังละความยึดถือยังละอาสวะต่างๆไม่ได้นะจะมี5ลักษณะนี้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามีความรักที่เกิดจากความรักเรารักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมีคนมาทําดีกับสิ่งนั้นเราจึงมีความรักอย่างที่2เกิดขึ้นไอ้ความรักลําดับที่2ที่อาศัยความรักแรกเกิดขึ้นนั้นคือรักที่เกิดจากความรักแล้วถ้ามีคนมาทําไม่ดีกับสิ่งที่เรารักตั้งแต่ที่แรกเราจะมีความเกลียดลําดับที่2เกิดขึ้นอาศัยความรักตั้งแต่ตอนแรกที่เราเกิดนี่คือความเกลียดที่เกิดจากความรักในขณะที่ถ้าเราเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่แรกเดิมอยู่แล้วแต่มีคนมาทําไม่ดีกับไอ้เจ้าสิ่งที่เราเกลียดเราจะมีความรักลําดับที่2เกิดขึ้นความรักลําดับที่2เกิดขึ้นนั่นก็คือความรักที่อาศัยความเกลียดแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีความเกลียดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีคนมาทําดีกับไอ้เจ้าที่เราไม่พอใจที่เราเกลียดเราก็จะมีความเกลียดอันดับที่2เกิดขึ้นอาศัยความเกลียดตอนแรกที่เรามีอยู่แล้วก็คือความเกลียดที่เกิดจากความเกลียด4อย่างนี้คุณมีไหมคุณตรวจสอบตัวเราเองดูหรือตรวจสอบคนข้างๆเราดูหรือตรวจสอบคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมดูจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวทีวีเขามีรักเกลียดเกลียดรักเกลียดพวกนี้หรือเปล่าถ้าเขามีเขาจะต้องเป็นผู้ที่ถือตัวแน่นอนเป็นผู้ที่ยังมีการตอบโต้มีการอัดควันมีการลุกโพลงแล้วก็มีความไม่เกลี่ยมเกิดขึ้นในใจของเขามีแน่นอนไอ้ความยึดถือที่ยึดถือเป็นแตกต่างด่ากันว่ากันทุบตีกันด้วยก้อนดินก้อนหินหอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากบางก็อาศัยเหตุต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะไม่หนีไปจากนี้เลยเพราะบางทีคนเราเนี่ยคนที่เราไม่เคยชอบมาก่อนวันนี้เราก็เฉยๆไม่ได้รักเขาไม่ได้อะไรเขาหรอกแม้แต่พอเขามาทําดีกับไอ้ที่เราชอบทําดีในสิ่งที่เราชอบมีความเห็นเหมือนกันมีความตรงกันกลายเป็นรักคนนี้ขึ้นมาทางนั้นที่ตอนแรกนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายวิธีแก้ทํายังไงท่านผู้ฟังวิธีแก้ที่จะทําให้เราไม่เกิดความรักที่เกิดจากความรักไม่เกิดความรักที่เกิดจากความเกลียดไม่เกิดความเกลียดที่เกิดจากความรักแล้วก็ไม่เกลียดความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดคือถ้าใจของเราเนี่ยยังมีรักและเกลียดที่เกิดจากความเกลียดและความรักทั้งหมด4อย่างนี้อยู่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยเราจะเป็นเหมือนกับลิงที่วิ่งไปตามป่านี่เลยไม่ใช่วิ่งหรอกโหนตัวไปในตามป่านะเกาะกิ่งนั้นเกาะกิ่งนี้เรื่อยไปกิ่งนั้นหักกิ่งนั้นขึ้นมันพาจิตใจเราขึ้นลงนะซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตุงนังไปตามสิ่งที่เรากระทบหมดทั้งสิ้นเลยนะถูกม่านกุมหัวใจอยู่ได้ถูกสิ่งภายนอกบีบบังคับนะคือแหมตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ทำไมฟังเรื่องนี้แล้วมันเหมือนกับเราถูกบีบหัวใจทำไมคนนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ทำไมคนนั้นเขาไม่พูดอย่างนั้นทำไมคนนี้ไม่พูดอย่างที่เราคิดหรือไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้คิดนะเราก็จะทุกข์มากเลยจะมีความทุกข์มากทีเดียวนะทุกขนาดว่าใจทุกข์แล้วยังขยับปากอีกนะปากยิ่งทำเราทุกข์หนักขึ้นไปอีกนะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อ้าวทุกข์หนักขึ้นไปอีกทุกข์หนักขยับปากไม่พอขยับไม้ขยับมือมีการลงไม้ลงมือเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นใจมันยิ่งหนักขึ้นไปอีกนั่นเพราะว่าจิตใจเราถูกกุมอยู่ถูกควบคุมอยู่ด้วยกระแสแห่งมารพวกนี้นะกระแสแห่งความรักและความเกลียดควบคุมใจของเราอยู่เราจะทำยังไงไม่ให้ใจของเราเนี่ยสั่นสะท้านสะเทือนหวั่นไหวไปตามความรักความเกลียดกระแสต่างๆเหล่านี้นะเราต้องทำให้ได้น แต่วิธีการแก้มีอยู่ทำฟังไม่ยากคือการทำจิตของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นเอาไว้ให้ตั้งมั่นเอาไว้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงแต่อย่างที่ข้าพเจ้าบอกอยู่เป็นประจำว่าไอ้สิ่งต่างๆภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาหาใจของเราหาจิตของเราแต่จิตของเราถ้าไม่มีที่ตั้งที่พึ่งที่ระลึกถึงที่เกาะเอาไว้มันจะหวั่นไหวมันจะสั่นสะท้านสะเทือนเราจึงต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงที่เกาะเอาไว้เพื่อไม่ให้ใจของเรามันหวั่นไหวสั่นสะท้านไปเตือนไปตามสิ่งที่มากระทบไปตามความรักความเกลียดของโลกของสงสารที่มันหมุนขึ้นหมุนลงอยู่อย่างนี้สิ่งนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังแค่มารอบแรกเนี่ยที่ฟังมาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยตอบหน่อยเถอะตอบหน่อยขอให้คิดนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาเป็นหลักให้ใจเราตั้งมั่นอยู่ได้สิ่งที่มันจะมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเกาะให้เราจับให้เราช่วยให้เราตั้งมั่นเอาไว้นั่นคืออะไรตอบคือสตินั่นเองคือสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงถ้าใจเรามีสติแล้วทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่แหละจะเป็นผู้ที่เรียกว่าพ้นจากทั้งความรักที่เกิดจากความรักพ้นจากความเกลียดที่เกิดจากความรักพ้นจากความรักที่เกิดจากความเกลียดและพ้นจากความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดได้ด้วยอาศัยสัมมาสมาธิอันมีสัมมาสติเป็นเหตุสติอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ในใจใจเป็นที่แล่นไปสู่สติสติอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ในลมหายใจนะคุณหายใจอยู่หรือเปล่าหูคุณฟังเนี่ยปอดคุณปั๊มอากาศเข้าปั๊มอากาศออกหรือเปล่ากระบังลมยังทำงานอยู่หรือเปล่าถ้ากระบังลมมันไม่ทำงานเครื่องช่วยหายใจมันยังทำงานอยู่ไหมเสียบปลั๊กอยู่หรือเปล่าถ้าเครื่องช่วยหายใจยังทำงานอยู่กระบังลมยังปั๊มขึ้นปั๊มลงได้อยู่อากาศมันผ่านเข้าผ่านออกในปอดมันต้องกระทบอยู่ในโพรงจมูกสิถ้ามันกระทบอยู่ในโพรงจมูกแล้วทำไมเราจะไม่มีสติทำไมจิตของเราจะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นได้สมาธิเราเกิดแล้วจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามความรักที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความรักหรือความรักที่เกิดจากความเกลียดหรือความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดเลยเป็นจิตที่เรียกว่าหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้พอเราพ้นจากรักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชื่อว่าไม่ถือตัวนะไม่ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ตอบโต้เขาด่าเราเราไม่ด่าตอบเขาโกรธเราเราไม่โกรธตอบเขาขึงเครียดให้เราเราไม่ขึงเครียดตอบเขาหักรานเราเราไม่หักรานตอบชนะนะเนี่ยชนะด้วยการไม่โกรธตอบคนโกรธมาเราไม่โกรธตอบเราชนะแล้วเขาอัดควันเราไม่อัดควันเราไม่ได้มายึดถือว่าสิ่งนั้นต้องมีอยู่เป็นอยู่เราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้หรือต้องเป็นอย่างอื่นเพราะเราใจเราสบายใจเราสบายเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ลุกโผล่บุ้มบั่มบุ้มบั่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องมีอยู่เป็นอยู่ด้วยขันอย่างนั้นด้วยขันอย่างนี้เนี่ยพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ได้เราจะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นมากในสถานการณ์ปัจจุบันและจากนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ไหม้เกรียมเนี่ยไม่ถูกไฟไหม้นั่นเองเนี่ยมีไฟมีความร้อนอยู่รอบข้างไปหมดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ตีข่าวโอ้โหเรื่องร้อนข่าวร้อนแต่ใจเราไม่ได้ร้อนไปด้วยใจเราสบายอยู่เป็นผู้ที่ไม่ถูกไฟไหม้เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ไหม้เกรียมนะไม่ก็คือไม่มาลัยมอม้าไม่เอกนี่คือเป็นการบอกปฏิเสธนะไม่ตัวที่สองไม่มาลัยหอหีบมอม้าไม่โทคือถูกไฟไหม้นะเราจะไม่ถูกไฟไหม้ที่ใจเราจะสบายอยู่ได้เราจะเป็นผู้ที่พ้นจากความรักและความเกลียดทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในสังคมเราจะเป็นผู้ที่พ้นแล้วได้ยังไงล่ะสบายในใจอยู่ถ้าเราจะไปร่วมกับกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งให้ร่วมด้วยจิตอย่างนี้ท่านผู้ฟังการแสดงออกทางการเมืองการแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยมันมีได้แน่นอนความคิดทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านั้นเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในเส้นทางแต่เส้นทางของธรรมาธิปไตยเส้นทางของความเป็นใหญ่ที่อาศัยธรรมะถ้าเราอยู่ในเส้นทางคือธรรมาธิปไตยอยู่ในเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันดีทั้งสิ้นใจเราจะสบาย จเราจะเป็นผู้ที่พ้นจากความรักและความเกลียดมีลักษณะ5อย่างนะไม่โต้ตอบไม่อัดควันไม่ขึงเครียดไม่ลุกโพลงไม่ถูกไม่เกรียมแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ถือตัวมีใจที่สบายอยู่ได้แต่ถ้าท่านผู้ฟังยังมีใจที่สบายบ้างไม่สบายบ้างใช่ไหมมีความลังเลมีความมึนงงแรงต่างก็ถ้าต้องการเขียนจดหมายมาถามก็ยินดีที่จะตอบให้โดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนนายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ purethamma.com PUREDHAMMA ข้าพเจ้าเมื่อได้รับมาแล้วก็จะมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังในวันพุธหรือวันเสาร์อาทิตย์ช่วงของการสักการะคุณเตือนใจแต่วันนี้อย่าลืมท่านผู้ฟังให้จำไว้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบไม่ใช่ว่าไม่แสดงความเห็นไม่โต้ตอบไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ไม่โต้ตอบด้วยความที่ไม่โกรธตอบไม่ขึงเครียดตอบและไม่หักรานตอบไม่ด่าตอบแต่เป็นผู้ที่สงบเย็นอยู่ในภายในนั่นเองวันนี้ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนเจริญพร